Coherent, rebel, combatiu, adés compromès, adés solidari, sempre actiu, entranyable, tendre, honest, una mirada, una veu, un gest, cabut, resolt, decidit, veí per uns, company per altres, per tots, amic. Comunista, anarquista, negre, vermell, a hores bruixes avui passem revista i, per descomptat, a la nostra llista no hi pot faltar ell. Diuen que ningú mor del tot si queda algú que encara el recorda. Quan es compleixen 10 anys de la seva mort, l'equip d'Hores Bruixes ret homenatge a un dels nostres artistes més complets i compromesos, Ovidi Montllor. Seia sempre a part, silenciós. La saia corrugada i els llavis sensuals ben tancats i sortits cap enfora. Estimada Antònia. Les seves mans no casaven amb el cos, barreja de mim i d'estibador de moll, ni amb el rostre, que ara el rostre em semblava com de nen pàl·lid, estil Dickens. O sigui, amb l'aspecte com si tot just haguessin acabat de pallissar, moral i físicament. Ja ho saps. L'enganya. I m'ompliré tot d'ell. Era una barreja de por i de lluita. Un contrapunt de gestos concentrats, minúsculs, i uns trets entre suaus i refinats. Com tots els mesos. Per ara no hi ha augment. Paciència. Tot arriba. Un escriptor vuitcentista, en diria Virils. Però les mans, no. No eren així. Eren unes mans grans, dures, com si volguessin esquitxar-se del cos. Com si ell mateix hagués lligat els dits rodons i molsuts a fi de mostrar davant d'un públic recelós, o esnob, retalls del treballador de paler. El company del meu quarto ha estat malalt. Les movia molt, sense parar. Separaven el cabell, repenjaven la barbeta, tocaven el nas, feien voltes al cos cap amunt i cap avall, i no paraven. L'Ovidi escoltava. No, pràcticament no enraonava. I si ho feia, era d'una forma tan tímida que apenas el senties. Semblava com si hagués vingut a Barcelona a escoltar, a veure les paraules d'altres. Tindrem un cotxe. Qui ho havia de dir? I escola per la nena sense pagar i diners suficients per no plorar. La gent que conegué l'Ovidi a Barcelona, no, no sabia res del seu alcoll. La gent que coneixia Ovidi a Barcelona, no sabia res ni dels talers, ni de la fam acumulada dins de l'estómac. La gent que coneixia l'Ovidi a Barcelona, no sabia res, bé, gairebé res de l'Ovidi. Per això, quan va començar a cantar engrescat pels amics actors intel·lectuals, tancava els ulls i una lleu i oculta ironia s'iniciava als seus llavis. Demà serà diumenge i no passejarem tots tres junts per la plaça del poble. No sé pas com ens deuria veure l'Ovidi. Cuideu-vos molt. Besades. Personatges fets d'asfalt i de mentida? De convecció i de brillantor? Burgesets sofisticats, lletraferits de curta volada? Indecisos lluitadors en la recerca d'alguna veritat mig amagada? Personatges entre frívols, abelluts, resistents? Potser gent que feia teatre en una ciutat que dissimulava entre tènebres la seva por? Què deuria pensar de nosaltres l'Ovidi? Montserrat Roig, cloenda de poemes i cançons d'Ovidi Montllor, 1978. Hores Bruixes, a Ràdio Marca. L'actual Fred Luchetti, amic i company de viatge d'Ovidi Montllor durant més de 40 anys, ens obre les portes de casa seva per descobrir-nos el vessant més humà del cantautor alcoià. Durant unes hores, en Jordi esdevé testimoni privilegiat de sentiments, emocions, confidències i records. Molts records. De la mà d'Alfred Luchetti i la seva dona Franzina, fem un breu però intens recorregut per la vida i l'obra d'aquest artista. Us convidem a conèixer l'autèntic Ovidi Montllor. Digueu-me, per començar, quina relació manteniu amb l'Ovidi? Alfred, tu mateix. Bé, va ser per mi pràcticament com un germà. Ens estimàvem i ens apreciàvem com a germans. Teníem l'avantatge de jo ser actor i ell ser actor. Teníem l'avantatge d'ell ser cantant i jo no ser-ho. Per això ens vam anar d'alguna manera compenetrant i compenetrant de forma complementària. El que ens faltava a mi ho tenia ell segur, el que li sobrava a ell moltes vegades ho tenia jo. Per acabar de situar una mica els amics de l'Ovidi, amb qui estem avui, Franzina, digueu-me també quina relació teniu amb ell. Doncs, aquí a casa venia com una persona més, com un si fos de la família, i tot, no sé, si estava malalt venir a casa que ho cuidéssim, i si necessitava pues, que li anéssim a regar les plantes quan se n'anava i anàvem, i era bueno, un amic, més que un amic, ha sigut de la família. I quan va començar a venir del coll aquí, es va estar a casa, per exemple, treballant molt amb l'Alfredo, les cançons que feien, els muntatges, parlaven molt de teatre i van inclús escriure una dintre els dos que van fer, i bueno, ja dic, era un mes de la família. De tots els Nadals des que va venir del coll, els que usava a casa meva, casa nostra. Molt bé. Antònia. Bueno, jo vaig conèixer l'Ovidi a través dels meus amics, de l'Alfred i de la Franzina. I a través d'ell, com moltes altres coses, vaig descobrir doncs, amb ell, el teatre, la cançó, les reunions que es feien, els dinars que es feien a casa de la Franzina. I a poc, doncs, bueno, com totes les coses passen en aquesta vida, que els amics dels altres són els teus amics, no? I jo doncs, el vaig estimar molt, l'Ovidi. I recordo, doncs, sobretot, els Nadals, les nits bones a casa de la Franzina, el seu humor, el seu bon tarannà de part humana, no? Era una persona, el trobava un maco, no? Una persona amb molt sentit de l'humor, molt bon amic i, no sé, molts records, trobo. Recordo les anades amb el cotxe famós de la Franzina, el 1430, que anàvem a Madrid, els quatre, a dormir a casa de la Misha, no sé, molts records, molts records. Baixaves, recordes, pel carrer del Carme, jo pujava, sí, pel carrer del Bosc. De primer ens mirarem com mig avergonyits, jo en tinc 12 diòptries, vull dir. L'avió que va aterrar al costat nostre ens va impedir de poder dir paraula. No ens hauríem sentit ni assegut ni seguit, no ens hauríem sentit ni assegut ni seguit. L'amor no hi és, l'amor hi és, l'amor se'n va, l'amor se'n ve, no té vida, no té pes. Aquests dies escoltarem i llegirem moltes coses de l'Ovidi i sovint es caurà en la repetició d'estereotips, però em sembla que l'Ovidi era molt sincer amb ell mateix i amb tothom. És cert això, Alfred Luchetti? Sí, jo sempre dic i explico que l'Ovidi, quan li preguntaves políticament què tu què ets, de quina tendència, de quin partit, ell sempre deia, jo sóc comunista. Però no era veritat aquesta resposta, o almenys no tota veritat, perquè ell era també anarquista. Això sembla impossible en aquest moment. Quan jo ho explico a algú, tothom se'n queda mirant i diu, aquest loquetisme està de broma. Com es pot ser comunista i anarquista? Sí, ell ho era. Abans hi havia gent que ho era, no era ell sol. Hi havia molta gent que per la seva vida personal era anarquista i en canvi per la seva vida política i pública i social era comunista, profundament anarquista i profundament comunista. I aquesta era la història de l'Ovidi. Ell, quan es tractava de tractar-lo a ell personalment, puntualment, li sortia l'anarquisme de dintre, un anarquisme meravellós, un anarquisme que enamorava. I ho era perquè, per exemple, el seu pare era un vell anarquista, treballador anarquista del coll. Treballar amb el coll és la indústria tèxtil, és molt important. Doncs el seu pare ja era un anarquista, però que també, quan de veritat calia sortir i empènyer la seva mare, sortia la comunista i mostrava qui veritablement en aquell moment orientava les històries. Tot li ve de son pare i sa mare. Alcoi és la ciutat industrial del sud d'Espanya. No n'hi ha cap altra ciutat tan important com Alcoi. I ell ve doncs, amb relacions amb els treballadors, que són treballadors de taverna del voltant de la fàbrica. Ell quan va venir aquí? Va venir enviat per un agent d'Alcoi a Barcelona. Ell volia, d'alguna manera, trobar-se en un lloc on ell pogués desenvolupar les seves ànsies, les seves aspiracions de progressisme interior seu, molt personal. Llavors, la gent de la Cassola, que era un grup de teatre etern d'Alcoi, va enviar l'Ovidi aquí a connectar amb una gent que hi havia aquí. Què hi havia aquí? A Espanya en aquell moment imperava el que se'n deia el teatre experimental. El teatre experimental hi havia diversos grups que actuaven a les portes de les fàbriques, entrades i sortides dels treballadors, als ambulatoris, a les portes dels hospitals, a les escoles, i anàvem allà, i uns cantaven, uns feien teatre, i a cada un d'aquests llocs la gent representava històries progressistes, donava lliçons de política, i la gent s'hi trobava la mar de bé. I ell va dirigir-se en aquell nucli, i allà, en aquell nucli, estàvem nosaltres amb el nostre grup de teatre independent, que es deia El Camaleó. Estàvem units en aquell moment amb un altre grup de teatre, que era la Pipironda. La Pipironda, que era un grup que m'acomanava l'Àngel Carmona, i que hi van anar-hi a parar el Paco Candel, el Francisco Candel, l'autor, el José María Rodríguez Méndez, el Víctor Mora, l'Harmonia Rodríguez i altres, que són el Víctor Mora, és el del Capitán Trueno, per exemple. I estaven en el grup La Pipironda. Nosaltres estàvem en el grup Camaleó. Qui érem? Els Luchetti, els tres germans Teixidor, el Jaume Fuster, els de les novel·les policíaques, i altres. I tots fèiem en aquell moment quantitat d'obres per ser representades a tots aquells llocs que he dit abans. Llocs on hi havia treballadors. Nosaltres entràvem als bars, hi havia la gent jugant amb el dòmino i deien «Hola, ei, atenció, escolti, companys, els importa que els hi fem, doncs, Macbeth? No els agradaria veure l'acte tercer de Macbeth, que és quan surten i dir «Ah, bueno, sí, va, hacerlo, venga, venga, però no hagáis mucho ruido». «No, res, no me preocupes». I ens fotíem a fer Macbeth amb una tasca i la gent deixava de jugar i s'escoltava Macbeth. Els cantants feien igual. I així funcionaven. En aquell moment la història era aquesta. No hi havia festivals, no hi havia res de tot això. Eren els treballadors que sortien d'una reunió, ens trobaven a nosaltres, s'asseien a terra i veien la funció. I moltes vegades teníem que sortir corrent, corrent, corrent, corrent, perquè venien els grisos. I aquesta era la història. L'Ovidi va anar a parar al mig de tot això. Va tocar el timbre de la casa on assajàvem, del carrer Bailén, i allà vaig anar a obrir jo i vaig veure un ser modest, prudent, molt assenyat, i que demanava perdó cada pas que feia, que va dir si podia venir a treballar. Li va dir, clar, que li vingui, ja pot entrar, tira, tio. I en aquell moment ell es va incloure en el moviment teatral i de la cançó de Barcelona i Catalunya. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixen, les molles volen al vent. En aquella època, els músics que es presentaven a buscar el títol de música en el sindicat vertical feixista, doncs li deien, a veure, xiuli'm una cançó. I aquell xiulava una cançó. Això el Quico Pi de la Serra i diversos. Se la xiulava. I llavors li donaven un certificat i una xapa de maestro silbador. Li deien, esclar, maestro silbador. Imagineu-vos el Serra, el Quico Pi de la Serra. Si hi ha un maestro silbador, un tio que domina la guitarra de meravella. L'Ovidi no la dominava, la guitarra. però en canvi composar bones músiques. Això que deies de que feien doblar perquè hi havia la censura i la repressió i tal, hem de tenir un carnet que era de la Falange, del sindicat vertical. Llavors havien de tenir el carnet per cantar, no? I va anar a cantar, va cantar una cançó seva i el van suspendre. I llavors hi va anar una altra vegada i va cantar Guadalajara en un llano i el van aprovar. A mi m'agraden les músiques antigues, les de la primera època. La samarreta, la Teresa, el meu poble al coll, són cançons que de veritat em posen la pell de gallina quan t'imagines un nano de 20 i quasi 30 anys, però encara no els tenia, que ja era capaç de composar aquestes cançons, que anaven directes a la ferida, directes a la llaga de la gent que en aquest moment s'estava preparant per crear unes importants lluites socials aquí a Espanya. La cançó de la Teresa, que és una de les més conegudes, va existir aquest personatge? Sí, sí que va existir, i jo la trobo la millor cançó, no n'hi ha cap altra. Diu, com un record d'infantesa, sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals. Diu, potser fos l'últim fet, abans que un bombardeig la tornés boia. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Sempre recordaré-la, Teresa, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Aquí vam tractar molt injustament. En aquell moment no, perquè el vam dir entra, vine i treballa, i ja la primera obra ja va sortir a representar i ja vivia amb la Francina i amb mi pràcticament. Però ell no el van tractar aquí, no el van tractar. Ara sí, ja les veies la quantitat d'homenatges a aquell fan, que es quedaria meravellat, perquè sempre tenia aquella recança de que no se l'havia tractat prou bé, a pesar de que la gent va veure des del començament que era un gran actor, un extraordinari actor, i un gran cantant, gran músic. Realment com a cantant era fantàstic. I com a poeta, recitant, recitava com ningú. El que recitava t'explicava com si t'expliqués un conte, eh? Llavors t'arribava molt. El que t'hi deia que no va ser ben tractat. En quin sentit ho deia això i com ho vau veure també? A veure, en sentit de que, a vegades per desprestigiar-lo els altres gent, que deia, no, se l'Ovidi, l'Ovidi és actor. I l'altre, no, que l'Ovidi és cantant. I allò que... ningú el valorava realment per lo que valia, que era per tot. I a més, no se li organitzaven festivals, no s'organitzaven molt poques coses d'ell. Una persona tímida, modesta, que potser no sabia anar darrere de ningú perquè li fessin les coses. Llavors va anar passant temps, inclús va haver-hi molt temps que no va cantar, que la gent, que et diré, de 45-50 anys, l'eren conegut i no el van conèixer, perquè en aquella època encara no cantava molt poc. I van fer molt pocs festivals que... i no se'l tractava bé, en aquest sentit. Això té alguna cosa a veure amb el fet de que vingués de fora i que li costés entrar al cercle doncs de Barcelona? Jo diria que, a pesar de que això demostri un xovinisme de la societat aquella, sí, hi havia xovinisme en aquell moment, i els forasters... hi havia molt foraster aquí, sí, en aquella època. Entens? Andalusos, extremenys, etcètera, Això de que se'l mencionava també una mica per les cançons que cantava. Realment, per mi, tots els cantants d'aquell moment feien pati. Cantaven a Catalunya, però el que era més d'esquerres, el que cantava les cançons més compromeses, era ell. I no interessava gaire això tampoc, amb els que manaven en aquell moment. O inclús quan va haver la transició, van dir, ara ja no cal això, perquè ja no ens han de dir res. I nosaltres ja serem farem coses, no? Sí. No cal que ens ho critiquin. Això en té raó, però també s'ha de matitzar dient que un cantant que cantava profunda i políticament d'esquerres, que era el Raimon, li va costar molt. El Raimon també li va costar moltíssim, eh? De totes maneres, a l'Ovidi, el seu moment de més reconeixement, a l'any 75, va cantar a l'Olímpia de París. Sí. I vau ser de Francina. Sí, sí. Sí, hi vaig anar, sí. Sí, ja va fer coses, vull dir, va cantar l'Olímpia, després va cantar amb l'Aleu Ferrer, i va fer coses interessants, però una mica buscant-s'ho i que li busquessin també. També va cantar en el Palau, va fer cantades, de veritat. Dic que no ha fet res, no és veritat, vull dir, ha fet moltes coses, però clar, comparat amb, no sé, i a més cap als últims temps és quan van deixar, que els últims temps van deixar de començament, a l'Olímpia feia poc que cantava, no? En el moment que ja té més maduresa, que ja té unes bases sòlides com a intèrpret, com a cantant, com a actor, és quan resulta que no sabem per què, deixa d'explotar tota la seva creativitat. Bueno, quin aspecte destacaríeu més de la seva vessant artística? La d'actor, la de cantant, la d'intèrpret? Era bon tot. El que passa que, per exemple, fent cine, com que no depèn d'ell, sinó dels que els contracten i els encaixillen, la gent de cine, feia papers que no li anaven, entens? D'actor va fer obres de teatre molt bones, ho feia molt bé. Llavors, cantar i recitar, com que s'ho escollia ell, com que recitava i cantava el que li agradava, doncs era més maco per mi. Potser jo destacaria més la faceta de com recitava, i com a actor, evidentment, també. Les pel·lícules que va fer eren fantàstiques. Bueno, l'encastellaven, no sé, fins quin punt, però a mi les que va fer l'Ovidi estaven força bé. Si us sembla bé, escoltem un dels poemes del disc Coral Romput, en el que l'Ovidi recita poemes de Vicent Andrés Estellés, i continuem parlant. Una ocupació tinc des d'ara per tu, insistir brutalment des d'ara en l'alegria. De tu em ve, de tu em ve, o em ve del fons del temps. I tampoc no és així, no se pot formular, car no és una alegria, és, jo ho sé, l'alegria. L'alegria minúscula, viva, quotidiana, cosa de cada dia i d'anar i tornar. El capdavall de viure, d'haver nascut, de ser, d'aquests peus, d'aquests ulls, de les mans, de les dents, de tot això que tinc, i tenint-ho ho tinc tot, o ho puc en un moment tenir tot, o pensar-m'ho. Ja ens va descobrir l'Estellers, el Vicenç Andrés Estellers, que era un poeta valencià boníssim, que nosaltres no el coneixíem. Hi havia València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres, en som perills ben poc. Com recordeu aquells temps a nivell de relació personal? Què fèieu amb l'Ovidi? Hi havia aquí la vessant que s'hauria de contemplar de la meva i de la Francina, col·laboració en la seva producció. Jo tenia una reunió de treball amb ell cada nit després de sopar. Ell diu, escolta'm aquesta cançoneta. Llavors m'ensenyava primer el poema. Em discutia amb el poema. I després hi he pensat un tipus de música, i ell sí, tocava la música, i llavors discutíem la correlació entre la música i la lletra, com el poema podia estar sustentat per una música. O tota la nit la passàvem discutint a la obra de teatre que teníem a mig fer i que estàvem tirant endavant, com hauríem de continuar, com no haurien el personatge que no quedava ben definit, el que sí que anava ben definit, etc. Ell té tot un disc del Salvat de Passeig, que va fer un festival en el Poliorama, que va ser preciós, va estar 10 dies al Poliorama, a tope de gent, i maquíssim va fer aquest disc. Això del Salvat de Passeig ho vaig dirigir jo li vaig dirigir, ho vam fer en el Poliorama, i va ser però una bomba. Autènticament una bomba. Llum de l'irradiador! Camaleònic damunt l'estrella del circ, encara hexagonal. Èxit! Èxit! Èxit! Èxit! Èxit! Èxit! Clowns! Equiláters, líders romàntics, això és sa. i en les constel·lacions de quatre barrets cònics. La Terra només gira perquè jo sóc aquí i jo sóc un pallasso qui agonitza. El que passa que, bé, l'Ovidi va morir, pobret, com no es mereixia morir, com sempre passa amb aquestes coses, el càncer. I, bueno, es va morir entre mig dels seus amics, hi havia el Fico de Pi de la Serra, hi havia Quintí, el Raimon, i estàvem allà. Durant una setmana seguida no ens vam moure del seu costat perquè ell s'ho mereixia. Havia tingut premis importants, mencions, i va morir per això, rodejat de la seva gent, de la seva nòvia, de la seva dona, i dels seus companys, un actor, el Fred Luquetti, un servidor, i quatre cantants, el Quico Pi de la Serra, el Raimon, el Toti Soler. Tots estàvem allà constantment, si vam fer vida durant una setmana al voltant de l'Ovidi i d'alguna manera sabíem tots el que estàvem esperant allí, i el primer i el que més ho sabia era l'Ovidi. No va ser alegre la seva mort, però és que no ho tenia que ser. No es mereixia morir. Com sempre, moren els bons. Els altres desapareixen purament. De març de 2005. Fa 10 anys que el foc s'ha apagat, però la flama d'Ovidi Montllor encara crema. La sala L'Espai de Barcelona acull un concert intimista que recorda la figura del cantautor, la guitarra de Toti Soler, la veu d'Esther Formosa, els versos de Carles Rabassa, el caliu de familiars i amics. Ovidi Montllor ha deixat moltes empremtes. Aquestes són algunes d'elles. Jana Montllor, filla d'Ovidi. Com a artista, a l'Ovidi li tinc una admiració profunda i molt de respecte. Crec que va ser algú molt coherent i molt conseqüent, cosa que doncs, actualment és difícil ser coherent i conseqüent, i és algo que doncs, li dec molt de respecte i molta admiració. I com a pare, doncs, bueno, això ja és més personal, però doncs, vaig tenir amb ell una relació excel·lent. Bueno, doncs ens va deixar aviat. Toti Soler, amic i músic. L'Ovidi, com es podeu imaginar, doncs, va ser un company durant molts anys, i és com un germà i un company de feina i una persona entranyable que ha omplert una gran part de la meva vida. Carles Rabassa, poeta. No ve molt lloc, és tendresa, és amor, és poesia, perquè sobretot la seva producció és poesia, i és lluita, i és fidelitat, i és amistat, i allò per mi és un amic meu. Raimon, amic i cantautor. Jo de l'Ovidi no puc opinar, jo l'Ovidi ha estat un amic, ha estat una persona en la qual des de que el vaig conèixer ens hem vist i que l'he acompanyat en l'any i mesos del seu càncer. Per mi l'Ovidi és part de la meva vida. Gerard Quintana, cantautor. L'Ovidi era un personatge únic, que no intentava semblar-se a ningú, que era ell, i que així ho mostrava i ens feia veure les coses a través dels seus ulls i a través de la paraula. Quan sents la seva música i les seves cançons, sona encara més modern que quan estava cantant-les fa 10, 20 anys, 30. Lídia Pujol, cantautora. Jo hi ha un abans i un després d'aquesta nit, perquè jo l'Ovidi no el coneixia i acabo de tenir una catarsi amb el món, amb mi mateixa, amb el que he fet aquí, i que està molt bé calar-hi foc a tot i que reneixi tot de nou. Acabo de tenir una gran experiència i estic tan agraïda que moltes gràcies. Gràcies, Ovidi. Anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la celebror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les Bruixes, amb Eva Pallarols, Sílvia Guillén, Jordi Gallego i Leo Tamayo. Els caps de setmana al 89.1 a Ràdio Marca.